konkurencyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Aneta Aftoniuk. Dobry wieczór. Jest 18. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Ultimatum Trumpa. Jeśli wkrótce nie będzie umowy w sprawie Ukrainy, prezydent USA nałoży sankcje i cła na Rosję. Poparzenia nawet 85% powierzchni ciała mają górnicy z kopalni Knurów Szczegłowice. Są w ciężkim stanie. W niedzielę po raz 33 zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Trójka zaprasza do licytacji kolacji przy świecach i poznania radia od kulis. Jeśli wkrótce nie zawrzemy umowy, nie będę miał wyjścia, jak tylko nałożyć wysokie podatki, cła i sankcje na Rosję. Zapowiedział to prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, odnosząc się do wojny w Ukrainie. Zamierzam zrobić Rosji, której gospodarka upada, i prezydentowi Putinowi wielką przysługę. Dojdźmy do porozumienia teraz i zatrzymajmy tę absurdalną wojnę. Będzie tylko gorzej, napisał Trump w mediach społecznościowych. O bezpieczeństwie, między innymi energetycznym, w obliczu wojny rozmawiali premierzy Polski i Norwegii. Donald Tusk zwracał uwagę, że Oslo jest pierwszą stolicą kraju nienależącego do wspólnoty, którą odwiedza po objęciu przez Polskę przewodnictwa w Unii Europejskiej. Czy to jest energetyka, czy w pierwszym rzędzie polityka bezpieczeństwa, obrony? W Norwegii widzimy też jako Unia Europejska najcenniejszego partnera. Norwegia jest poza Unią Europejską, ale jesteście w Schengen. Mamy niezwykle bliskie relacje. Energetyka jest tutaj tego najlepszym przykładem. Jesteśmy w dobrym tego słowa znaczeniu zależni od siebie. Premier Norwegii z kolei zapowiedział ustanowienie z Polską strategicznego partnerstwa w dziedzinie energii. W ciężkim stanie są poszkodowani górnicy z kopalni Knurów Szczegłowice, którzy trafili do siemianowickiej oparzeniówki. Dwóch z nich leży na oddziale intensywnej opieki medycznej, trzech pozostałych na oddziałach ogólnych. Szpital ma także przejąć dwóch pacjentów z Rybnika. Oni najprawdopodobniej także trafią na OIOM. Górnicy mają poparzenia drugiego i trzeciego stopnia, od 35 do 85% powierzchni ciała. Jak mówi Mariusz Nowak, dyrektor szpitala, najprawdopodobniej mają także poparzenia dróg oddechowych. To będziemy wiedzieć po zrobieniu bronchoskopii i dalszej diagnostyki u wszystkich. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że jeżeli ktoś jest w atmosferze pyłu gorącego, to zawsze to może niestety być obciążające i mogą te oparzenia dróg oddechowych być. Trudno mówić na razie o rokowaniach, dodał dyrektor. To wszystko zależy od indywidualnej odporności każdego człowieka. Na pewno będziemy robić wszystko, żeby pomóc. Na pewno będzie potrzebna pomoc psychologiczna. Metan w kopalni Knurów Szczygłowice na Śląsku zapalił się rano. Pod ziemią było 44 górników, 16 zostało poszkodowanych. W niedzielę 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To nie tylko zbiórki i koncerty, ale także konieczność zapewnienia bezpieczeństwa osobom biorącym udział w tej akcji. W tym roku sprawy bezpieczeństwa są szczególnie istotne, mówił w Trójce ekspert do spraw bezpieczeństwa Mariusz Sokołowski. Jest to związane z pojawiającymi się groźbami, m.in. pod adresem Jerzego Owsiaka. A skoro takie ryzyko jest, to trzeba dmuchać na zimne. Wymaga to dzisiaj bardzo dłużej pracy ze strony policji w zakresie ujawniania osób, które szczególnie groźby formułują wobec innych osób, a także wymaga to już dzisiaj współpracy pomiędzy policją a osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo po stronie Fundacji Jurka Owsiaka. Ja już wiem, że taka współpraca jest po to, żeby wszystkie zbiórki odbywały się w sposób bezpieczny. Polskie Radio ponownie wspiera WOŚP. Trójka zaprasza do licytacji kolacji przy świecach przygotowanej przez dyrekcję anteny i poznanie radia od kulis, mówi szefowa stacji Agnieszka Szydłowska. Nasz pomysł jest taki, pokazujemy, rozmawiamy, karmimy, też walczymy trochę w piłkarzyki, a potem cieszymy się magią radia. Zajrzymy wszędzie tam, gdzie toczy się nasze radiowe życie. Spotkanie zakończy udział w audycji na żywo Mateusza Tomaszuka Off Control. Atrakcje przygotowują także pozostałe anteny Polskiego Radia. Wieczorem zaczną się prace serwisowe na S3 w województwie dolnośląskim. Zamknięte będą tunele drogowe na odcinku między Bolkowem a Kamienną Górą. Tunelem w kierunku Lubawki nie pojedziemy tej nocy, z kolei w kierunku Legnicy w nocy z czwartku na piątek. W godzinach pomiędzy 22 a 6 rano zaplanowany został półroczny przegląd i serwis wszystkich systemów bezpieczeństwa, które znajdują się w tunelach drogowych na S3. Informuje Magdalena Szumiata z Generalnej Dyrekcji Dróg we Wrocławiu. Dodatkowo w nocy z czwartku na piątek między 22 a północą droga S3 będzie całkowicie zamknięta w obu kierunkach. Klimat. Smog utrzymuje się w Warszawie, Krakowie, Skarżysku Kamiennej, Żyrardowie, Suchej Beskidzkiej i Żywcu. Tam jakość powietrza jest bardzo zła bądź zła. Umiarkowana lub dostateczna jest w Poznaniu, Lublinie i Łodzi, a także na Kielecczyźnie, Lubelszczyźnie, na Podlasiu i na zachodzie kraju. Na rzece Widawie na Dolnym Śląsku obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. W rejonie Wielkich Jezior Mazurskich utrzymuje się natomiast susza hydrologiczna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Minęła 18.05, sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Gdyby ktoś z Państwa jeszcze tego nie zanotował, przypominamy z przyjemnością, że Iga Świątek po raz drugi w karierze awansowała do półfinału wielkoszlemowego Australian Open. Do 1-2 pokonała Emmen Navarro i o finał zagra z inną Amerykanką Madison Keys. W turnieju tenisistów dwa ostatnie półfinałowe wakaty wypełnili Włoch Jannik Sinner i Amerykanin Ben Shelton. W piłkarskiej Lidze Mistrzów gro kibiców wybierze pewnie dziś mecz Paris Saint-Germain z Manchesterem City. Dla koneserów mecz Sparty Praga z Interem Mediolan. Sparta zachowuje matematyczne szanse na awans do fazy pucharowej, choć jak zauważają czeskie portale, jest on mało realny. Podopieczni Larsa Frisa musieliby pokonać dzisiaj Inter Mediolan, a za tydzień Bayer Leverkusen, licząc przy tym na korzystny układ wyników w innych meczach. Ambicją duńskiego szkoleniowca jest, by Sparta sprawiła dobre wrażenie w ostatnim spotkaniu przed własną publicznością. Przede wszystkim musimy włożyć w ten mecz dużo energii, grać zdyscyplinowanie w obronie i ataku, działać jako drużyna. Jeśli któryś z piłkarzy się do tego nie dostosuje, będziemy mieli kłopoty. Jakości w ofensywie ma dodać wsparcie były pomocnik gdańskiej Lechii Łukasz Haraslin. Słowak może wrócić do gry po prawie dwumiesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Pierwszy gwizdek sędziego w Pradze i Paryżu o 21:00. W Dortmundzie zmiana na stanowisku trenera Borussii. Nuri Sahin został zwolniony po kolejnej porażce BVB, tym razem w Champions League z Bolonią. Nie ma w tym nic zaskakującego, mówi były reprezentant Polski Radosław Gilewicz. Był od jakiegoś czasu, można powiedzieć, już trener Sahin liczony przez wszystkich. Jedyne, co go jeszcze mogło może uratować na krótko, to byłoby wczorajsze zwycięstwo. Natomiast widzimy, kilkanaście sekund zadecydowało, że z 1-0 dla Borussii zrobiło się 2-1 dla Bolonii. No i wydaje mi się, że takiego większego zaskoczenia przy tej porażce aż nie było. Porażka z Bolonią była czwartą z kolei Borussii w różnych rozgrywkach. To i tam mówi się, że Sahina może zastąpić Erik ten Hag, niespecjalnie lubiany w poprzedniej robocie. Przypominamy, był menedżerem Manchesteru United. Na zakończenie serwisu przeniesiemy się z Jastrzębia Zdroju do Nagoi w Japonii. To prawie 9000 km na wschód. Taką drogę pokonał środkowy Jastrzębskiego Węgla i naszej siatkarskiej kadry Norbert Huber. Od nowego sezonu będzie zawodnikiem Wolf Dogs Nagoya. Kilka sezonów spędził tam Bartosz Kurek. Na pewno podpowie kumplowi z reprezentacji, gdzie na ramen, gdzie na sushi. A w pogodzie dzisiaj w nocy będzie tak samo jak w dzień, tylko ciut chłodniej, a jutro będzie tak samo jak w nocy, tylko ciut cieplej. Do wiosny, proszę Państwa, jeszcze 57 dni, czyli 8 śród. Damy radę, prawda? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przed nami ostatnia godzina popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki do godziny 19:00. Cała drużyna na stanowiskach. Michał Jakubik, Daniel Leśniewski przy telefonie, Ewa Lipowicz i Aneta Awtoniuk przy mikrofonie. 22 i 7 trójek. Proszę do nas dzwonić w każdej sprawie. Oczywiście głównie na temat miłości. Dzisiaj Państwo mają dużo do powiedzenia, ale nie tylko. Zapraszam. Zostaw troski za sobą gdzieś i ze mną pędź. Słuchają Państwo Trójki, a to jest nasza popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Świat żyje nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych, nowym starym, bo Donald Trump został przecież powtórnie zaprzysiężony. W inauguracji nowego prezydenta była wśród przywódców także piąta prezydent Gruzji, która stoi na czele protestów przeciwko prorosyjskim władzom Gruzji. I łączymy się teraz z Markiem Wołkuskim, korespondentem Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych. Marku. Witam serdecznie. Dzień dobry, właściwie dobry wieczór chyba, bo to po 18 to zdaje się, że... U nas dzień dobry. U nas dzień dobry, u nas dobry wieczór, właśnie tak. Co robiła prezydent Gruzji w Waszyngtonie? Jak przebiegało to? Bo spotkanie nie było, prawda? Takiego dosłownego z prezydentem Trumpem, była po prostu tylko wśród przywódców na inauguracji. Tak, ale tych przywódców było bardzo niewielu. Co ważne, jako reprezentantka Gruzji była jedyna na tych uroczystościach, była na zaproszenie przedstawicieli amerykańskiego kongresu, spotykała się z rodziną Trumpa, z nowym sekretarzem stanu Marco Rubio. To były krótkie spotkania, kurtuazyjne, no ale znaczące jest to, że była nie obecny rząd Gruzji, ale właśnie ona. I dzisiaj doszło do takiego wydarzenia prasowego, spotkania prasowego, którego Polskie Radio było współorganizatorem razem z prestiżowym amerykańskim The Christian Science Monitor. Na tym spotkaniu zorganizowanym przez nas w centrum Waszyngtonu, w siedzibie National Press Building, byli przedstawiciele i CNN-u, i pisma The Hill, i New York Timesa, i Newsmaxa, czyli prawicowej amerykańskiej telewizji, cały przekrój amerykańskich mediów, tych najbardziej prestiżowych. Byli też koledzy z mediów zagranicznych, między innymi z Niemiec, z Japonii i z Francji. No i to było takie spotkanie, dyskusja trwająca około godziny. Zurabiszwili odpowiadała na pytania także dotyczące Polski. Ja miałem okazję zapytać ją o to, czego oczekuje od obecnych polskich władz jako osoba, która stoi na czele tego ruchu oporu wobec prorosyjskiego rządu. Jak Polska może pomóc? Polska może pomóc Gruzji, pozostając Polską, nadal wspierając gruzińską niepodległość, gruzińską demokrację i europejską przyszłość Gruzji, czyli to, co robiła przez ostatnie lata. Na tym konkretnym etapie bardzo ważne jest, aby Polska nadal nie uznawała nielegalnego rządu Gruzji i nadal była aktywna po stronie Gruzji i narodu gruzińskiego. Ja zapytałem prezydent Salome Zurabiszwili, czy takie wsparcie od obecnego rządu i od obecnego prezydenta otrzymuje, i jej odpowiedź była krótka: tak. Natomiast ta rozmowa dotyczyła tego, jaka jest przyszłość Gruzji, jakie jest możliwe amerykańskie wsparcie dla Gruzji, czy to, że Trump chce rozmawiać z Putinem, już wiemy, że takie spotkania planuje, że chce porozumienia pokojowego na Ukrainie, jakiegoś porozumienia z Rosją, kompromisu Ukrainy z Rosją, czy to w jakiś sposób wpływa na sytuację Gruzji. No więc generalnie mówiła, że w tej chwili mamy do czynienia z patem w Gruzji, bo jest nowy rząd, prorosyjski rząd, który chce skierować Gruzję na drogę większej integracji z Rosją. Natomiast jej zdaniem ten ruch, na którego czele ona stoi, jest znacznie szerszy, bo nie sprowadza się tylko do młodych ludzi czy do ludzi dobrze wykształconych, ale że jest to szerszy ruch w całej Gruzji. Aczkolwiek no, te instrumenty władzy są w tej chwili w rękach nowego prezydenta i nowego rządu. Ona ma nadzieję, że Trump nie porzuci Gruzji. Pytaliśmy ją między innymi o to, że na przykład w wystąpieniach samego Trumpa i sekretarza stanu nowego Marco Rubio nie ma już takich elementów jak walka o demokrację na świecie, wspieranie praw człowieka, wspieranie wolnych mediów na świecie. To się już w ogóle ani u Trumpa, ani u przedstawicieli jego administracji w zasadzie nie pojawia. No, ona liczy na to jednak, że Trump zrozumie, że w interesie Stanów Zjednoczonych jest to, żeby Gruzja była razem z Zachodem i żeby nie dryfowała dalej w kierunku Rosji. I czy to właśnie w tej sprawie prezydent Zurabiszwili była w Waszyngtonie, żeby przekonywać administrację do tego, żeby Gruzja była w ich uwadze? Tak, i żeby stawiać sprawę Gruzji, żeby Ameryka nie zapomniała o Gruzji. Dla Bidena Gruzja była ważna. Biden bardzo cenił sojusz z Europą, wspierał NATO, Unia Europejska wspiera Gruzję. Biden był zaangażowany przez 50 lat w politykę zagraniczną i administracja Bidena rozumiała, jakie znaczenie dla polityki amerykańskiej ma Gruzja. Zurabiszwili podczas tych spotkań i z przedstawicielami administracji i kongresu zabiegała o to, żeby to zrozumienie również było. No i też to spotkanie z mediami. Jej zależy o tym, żeby Amerykanie pamiętali o Gruzji, żeby Gruzja nie zeszła na drugi, trzeci czy czwarty plan, bo jeżeli tak się stanie, no to wpadnie w ręce Rosji. Oby tak się nie stało. Bardzo ci dziękuję. Marek Wałkuski, korespondent Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych. Dziękuję bardzo. Słuchają Państwo Trójki, a w Trójce zajmiemy się samorządowymi inwestycjami. No bo proszę sobie wyobrazić, setki tysięcy złotych za toaletę miejską albo miliony za plac zabaw. Te samorządowe inwestycje pochłaniają często olbrzymie kwoty i pojawiają się komentarze, że władze szastają naszymi pieniędzmi. To przekonanie, że pieniądze są marnotrawione, często nie jest poparte analizą tego, co mogło wpłynąć na ostateczny koszt przedsięwzięcia. I o tym właśnie Kuba Witkowski. Tak kilka lat temu cieszyli się mali Opolanie z nowego placu zabaw przy MDK. Bardzo fajne. Mi się wszystko podoba. Inwestycja pochłonęła wówczas, i to przed pandemią, 1 200 000 zł. Ale nie tylko place zabaw kosztują. Kosztują też na przykład ulice i drogi, a nawet zwykła sygnalizacja świetlna. Koszt takiej jednej sygnalizacji to jest od 1 do nawet kilku milionów złotych w zależności od wielkości skrzyżowania. Jan Jakiel, inżynier ze stowarzyszenia Siscom. Natomiast koszt położenia kabli koordynacyjnych to są setki tysięcy złotych za kilometr. W internecie z racji trwającej kampanii wyborczej na tapet wróciła słynna warszawska toaleta. Mówią o niej, i to nie przebierając w słowach, celebryci. 650 tysięcy to jest cena za jeden skromny kibel. I politycy. Najdroższy kibel na świecie. Gratulacje. A ludzie, i to nie pierwszy raz, łapią się za głowy. Bo jak to? Toaleta, kiedy indziej zwykły plac zabaw czy sygnalizacja świetlna mogą tyle kosztować? A mogą. Pewnych kosztów nie widać na pierwszy rzut oka. Koszt samego budynku, o takiej toalecie automatycznej tutaj mówimy, to jest koszt 300-350 tysięcy. Karolina Kwiecień-Łukaszewska z warszawskiej Zieleni Miejskiej. A te wszystkie dodatkowe koszty, no to jest właśnie łącza wodno-kanalizacyjne bądź przyłącza energetyczne. Podobnie jest z niektórymi, wydawałoby się, zwykłymi ścieżkami rowerowymi. Często zdarza się konieczność zwiększenia grubości konstrukcji nawierzchni, gdyż po śladzie chodnika albo drogi dla rowerów są poprowadzone drogi pożarowe, którymi musi przejechać ciężki wóz bojowy Straży Pożarnej. Warto o tym pamiętać. Czy to oznacza jednak, że samorządy zawsze właściwie wydają pieniądze? Oczywiście, że nie. Czego dowodzi ubiegłoroczna kontrola NIK-u? Setki milionów złotych wydano z naruszeniem prawa. Mówił wówczas szef izby Marian Banaś. Łączny koszt tych inwestycji to ponad 2 miliardy złotych. Dlatego włodarzom po prostu trzeba patrzeć na ręce i samemu się inwestycjami interesować. Niestety, i tu docieramy do sedna, jeśli ktoś chciałby to robić, ma utrudnione zadanie. Spotykamy się z taką tendencją nie tylko samorządów, ale ogólnie instytucji publicznych do nieudostępnienia informacji. Szymon Dubiel, prawnik i ekspert organizacji Watchdog Polska. To znaczy, kiedy obywatel zadaje jakieś pytania, no to odruch jest taki, żeby zastanowić się, czy można mu tej informacji nie udostępnić. I stąd też być może biorą się podsycane internetowymi wrzutkami twarde przekonania, że doszło do zmarnowania pieniędzy tam, gdzie w ogóle nie miało to miejsca. Dostęp do informacji publicznej to nasze obywatelskie prawo, gwarantuje nam je konstytucja. Warto więc, zanim ulegnie się czyimś sugestiom czy też własnym podejrzeniom, sprawdzić, co mogło wpłynąć na koszt danej inwestycji. Ja zastanawiam się, czy państwo zadają takie pytania w swoich samorządach. Proszę się z nami podzielić tą opowieścią. 22 i 7 trójek. Just believe, another day. Just pray, just pray, just pray, just pray, just pray. Another day. Just breathe.

Polacy wśród najbardziej zadowolonych z życia mieszkańców państw Unii Europejskiej. Tak wynika z danych za 2023 rok opublikowanych przez Eurostat. Najbardziej zadowoleni z życia byli mieszkańcy Finlandii, a w następnej kolejności Belgii i Austrii. Polska znalazła się na 6. miejscu razem z Irlandią i Holandią. Najmniej zadowoleni są natomiast Bułgarzy, Łotysze i Grecy. Jamańscy rebelianci Huti uwolnili załogę statku Galaxy Leader, porwaną w listopadzie 2023 roku. Co najmniej 10 uzbrojonych porywaczy użyło wówczas wojskowego helikoptera, aby wejść na pokład i przejąć stare jednostki. W skład załogi Galaxy Leader wchodziło 25 osób z Filipin, Bułgarii, Ukrainy, Meksyku i Rumunii. Teraz wypuszczono ich na wolność w Omanie. Pełny serwis Trójki o 19. Ekonomiczne podsumowanie dnia, Marcin Jagiełowicz. Zaczynamy od wynagrodzeń. Płace znów w górę, ale coraz wolniej. Średnia płaca brutto wyniosła ponad 8821 zł w grudniu. To wzrost o niecałe 10% rok do roku, mówi ekonomistka PKO BP Urszula Kryńska. To jest oczywiście zgodne z oczekiwaniami, ponieważ inflacja nie wynosi już kilkunastu procent, tylko jest jedna cyfrowa, pod koniec roku wynosiła 4,7, no i za tym idzie oczywiście też hamowanie wynagrodzeń, które nie muszą już nadrabiać bardzo silnego wzrostu cen. Gorzej wypadły GUS-owskie dane o zatrudnieniu. To rok do roku spadło 0,6%, a to oznacza ponad 41 tysięcy etatów mniej niż przed rokiem. Kiepsko wygląda też sytuacja w przemyśle. Produkcja przemysłowa w grudniu minimalnie wzrosła rok do roku o 0,2%. Natomiast w porównaniu z listopadem spadła aż o 8%. Potwierdza się, że polski przemysł jest w tej chwili najbardziej wahliwą gałęzią naszej gospodarki. Zanotowaliśmy w całym 2024 roku równo 6 miesięcy wzrostów oraz 6 miesięcy spadków. Komentował główny ekonomista Lewiatana Mariusz Zielonka. Terminal LNG w Świnoujściu rozbudowany. W terminalu poza trzecim zbiornikiem pojawiło się też drugie nabrzeże. Rozbudowa zakończyła się rok po terminie. Na to złożył się wybuch wojny i pandemii. Dzięki temu nowemu terminalowi Polska może sprowadzać coraz więcej skroplonego gazu, korzystać z niego i odsprzedawać za granicę. Tak mówi wydawca i analityk Defense 24 Mariusz Marszałkowski. Pierwotnie przepustowość terminala wynosiła 5 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. Polska rocznie zużywa około 20 miliardów metrów sześciennych gazu. Dzisiaj po najnowszej rozbudowie to będzie ponad 8 miliardów metrów sześciennych gazu, czyli już znaczna część naszego zapotrzebowania. Kolejnym krokiem będzie budowa pływającego gazoportu w Gdańsku, dodaje Wojciech Jakubik z Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego. Zwieńczeniem procesu dywersyfikacji dostaw gazu do naszego kraju ma być budowa pływającego gazoportu FSRU w Zatoce Gdańskiej. Ma być gotowy w 2028 roku i on sprawi, że nawet przy największym prognozowanym wzroście zapotrzebowania na gaz w Polsce będziemy bezpieczni i nie będziemy już nigdy musieli oglądać się na wschód. Dzisiaj co druga osoba w Polsce korzysta z gazu pływającego, płynącego właśnie z terminala LNG w Świnoujściu. Jutro Sejm zajmie się 4 projektami ustawy o pracy cudzoziemców w Polsce. Szymon Witkowski z Pracodawców RP mówi, że rządowe propozycje odchudzą biurokrację. Pracodawca nie będzie musiał na przykład sprawdzać, czy na miejsce cudzoziemca nie mógłby zatrudnić Polaka. Cały czas palącym problemem dla pracodawców pozostają czasochłonne procedury wizowe, twierdzi Witkowski. Oczywiście częściowo rozwiąże to ta elektronizacja. No ale jeśli cudzoziemiec, żeby otrzymać zezwolenie na pracę, tudzież wizę, musi oczekiwać często kilka bądź kilkanaście miesięcy, no to w tym czasie zdarza się, że po prostu sytuacja życiowa jego bądź ekonomiczna diametralnie się zmieni. Nie jest już on w ogóle zainteresowany przyjazdem do Polski. Więc cała ta procedura idzie na marne, no i tak polscy pracodawcy zostają bez pracownika. Dodajmy, że według najnowszych danych GUS-u na koniec lipca udział cudzoziemców w ogólnej liczbie pracujących w Polsce wyniósł niecałe 7%, to oznacza, że było ich nieco ponad milion. W tej grupie 700 tysięcy osób to Ukraińcy. Serwis ekonomiczny kończymy jeszcze notowaniami walut. Za dolara płacimy 4 złote i 6 groszy, za euro 4,22, za franka 4,47, a brytyjski funt kosztuje równe 5 złotych. Byle do wiosny, proszę Państwa, to już za 57 dni. Z tą wiedzą na pewno łatwiej będzie znieść mgłę, także tę marznącą, szczególnie na Śląsku, w Świętokrzyskiem i w Małopolsce. I słyszeli Państwo w serwisie, że jesteśmy najbardziej zadowoleni z życia wśród mieszkańców Unii Europejskiej, więc w tym zadowoleniu nie narzekamy na pogodę. Słuchają Państwo Trójki, za 20 minut będzie godzina 19, 22 i 7 trójek to telefon do nas i opowiadają Państwo o tym, co najważniejsze jest w miłości. Były motyle, są motyle, trwa to już 30 parę lat. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby to się zmieniało, żeby to było żywe i żeby ta miłość rosła razem z tymi małżonkami albo tymi zakochanymi, bo ona musi się zmieniać. Nie może być taka miłość ciągle niedojrzała, tylko ona musi dojrzewać. Dojrzała miłość brzmi wspaniale i mają Państwo też klucze do miłosnych sukcesów. Chciałem tylko powiedzieć, że z żoną jesteśmy w sumie od miesiąca małżeństwem, ale myślę, że kluczem do naszego sukcesu jest to, że zawsze ją rozbawiam. 22 i 7 trójek to telefon do Państwa dyspozycji w każdej sprawie. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. W pasie 15 metrów od brzegu rzeki Bug na odcinku granicy z Białorusią liczącym 172 km wycięto drzewa. Pod piłę poszły także te najstarsze, 300-letnie dęby z rezerwatu Szwajcaria Podlaska. Powodem tej dewastacji jest potrzeba wzmocnienia kontroli na granicy i budowa tzw. strefy elektronicznej. Zapora powstaje od roku 2021, ale inwestycja jest kontynuowana również przez obecny rząd. I chociaż część mieszkańców rozumie doskonale potrzebę zwiększania bezpieczeństwa, to dzisiaj pytają, czy taka rzeź była konieczna. To będzie reportaż Adama Bogoryja Zakrzewskiego, Wycinka. Pani mi powie, co pani myśli o tej wycince? A wypipczy pan wszystko? Wypipczę. No to w sumie to pan od razu tak ma. Czy powiem panu tak, my naprawdę jesteśmy zbulwersowani. I to wcale nie chodzi o to, że wycięli krzaki. Chodzi tylko o to, że powycinali duże drzewa, prawda? No bo nie oszukujmy się. Teraz Bóg będzie brał od nas ziemię. Znaczy po prostu pobierał w tą stronę, prawda? I naprawdę nas to martwi. Ludzie mają domy nad Bugiem, prawda? Którym też będzie zabierało podwórko. Mój sąsiad z innej wsi na przykład stodołę mu zabierze. No bo fajnie, prawda? No co tam? Ważne, że jest bezpieczeństwo. Ktoś na tym zarobi, nie oszukujmy się. Tu pomniki przyrody, tabliczki były. Na tym drzewie była. Gdzie te tabliczki? Zniknęły, proszę pana. Miesiąc przed wycinką. No. Pomnik przyrody, proszę pana. Jest żółżełkiem i tego. I nie ma na żadnym drzewie. Co można zrobić? Mówiliśmy, że wycięli nasze dzieciństwo i młodość. To mieszkańcy Krzyczewa, wioski położonej tuż nad Bugiem w Lubelskiem, przy najpiękniejszym w tych okolicach rezerwatem Szwajcaria Podlaska. Na ponad 170 kilometrach brzegu Straż Graniczna buduje zaporę elektroniczną, stawia wysokie słupy z kamerami, wycina wszystko. Nawet jak się rozmawiało z jednym pilarzem, który ścinał, szefostwo każe mu ścinać, ale mówi, jak on podszedł pod te drzewo, miał ścinać, to mówił szczerze, że aż go serce boli. Że musi takie potężne drzewa, które no kilka, można powiedzieć, 10 lat rosły i poszły po prostu. Ja byłem tutaj 3 tygodnie temu, spotkałem młodego wędkarza i on powiedział coś takiego, że przywiózł mamę to miejsce, która tu mieszkała w Neplach i dosłownie popłakała się na widok tego. Ja tą kobietę doskonale rozumiem, bo to było dzieciństwo i nagle w kilka tygodni i nie ma tego. Nad Bóg dojechali fotograficy, miłośnicy przyrody i aktywistki z grupy Granica. Nie obawiają się, tak jak większość mieszkańców, mówić oficjalnie. Witam, cześć. Cześć. Widzimy się po raz kolejny. Tak, tak? Jest, w terenie. Marek Forsztek. Bardzo mi miło. Kazimierczak Dawid, Fundacja Dzika Polska. Ornitolog, przyrodnik. Dzień dobry, Bata się masz. Dzień dobry. Dzień dobry. Przeszłyśmy właściwie całą odległość wzdłuż rezerwatu przy Bugu. Są oburzeni skalą wycinki, także w sąsiednim rezerwacie Łęk Dębowy. Pani mi powie, co tam w Łęgu się dzieje. Wszystko jest zryte koparkami, jakimś innym ciężkim sprzętem. Widać doły, rowy głębokości do 2 metrów, przemieszane błoto, koncertina wymieszana razem z tym błotem. Wycięte drzewa, ogołocony cały pas tuż przy Bugu. Masakra. Liczyłam dzisiaj przyrosty drzew, no to tak od 60 do 70 lat mniej więcej. Potężne drzewa też są wywalone. No, jest po prostu ogołocone do maksymalnie. Przy Łęgu Dębowym, tam gdzie w ogóle nie dawało się wejść, bo zakrzaczenia tam nie było żadnej drogi, to w tej chwili trudno powiedzieć, to wygląda jak plac budowy pod jakąś trasą szybkiego ruchu. A to rezerwat. Ale już pięknie tablica jest. Już chyba tylko z nazwy, tak jak tutaj, jak panie zobaczą Szwajcarię Podlaską. To jest po prostu tragedia. No. Ten zakątek Szwajcaria Podlaska, no to w ogóle ma swój urok zwielokrotniony, bo nie dość, że Bóg, nie dość, że skarpa, to jeszcze cała ta wąwozowo ukształtowana powierzchnia. Przepiękne okolice. No a wygląda fatalnie. W tej chwili Szwajcaria Podlaska bardziej wygląda jak odkrywkowa kopalnia piachu. Prawda? To jest właśnie to, z czym się teraz mierzymy. Chodźcie, pokażę wam. Jak tu byłem ostatnio, takie urokliwe miejsce tutaj było, bo tu przyjeżdżałem i z synem, i z żoną, żeby sobie posiedzieć, wiecie, pofotografować, poobserwować, a teraz to A śmieciary biorą. O, i dęby. Kurde. Na tym cypelku dwa piękne dęby rosły jeszcze 3 tygodnie temu. I co zostało zrobione? No, pobojowisko totalne, no. Stare dęby? No, kilkusetletnie, no. Nie żartuję, no proszę zobaczyć, jakie pienie jest tego drzewa tam. A jajka. Pobojowisko straszne. Średnica tego dębu 140 cm. Ten dąb to ma minimum 300 lat. Dług jaki jest. 300 lat rosł. To jest rezerwat? To jest rezerwat, tak. Szwajcaria Podlaska? Tak, to jest... Było. Do niedawna było bardzo urokliwe miejsce. Natomiast dziś mamy obraz pobojowiska i całkowitego zniszczenia. Mamy tutaj przykład dziuplastego dębu, pozostałości z dziuplą. Panowie próbują zabrać teraz to drzewo. Chodźcie do nich. Dzień dobry, Adam Bogoryja Zakrzewski ze studia reportażu Polskiego Radia. Panowie wycięli ten dom? Nie, w życiu, to nie my. To do tego pana. My jesteśmy tylko rzeźbiarzy. I z tego dęba będziemy robili piękną rzeźbę tu dla mieszkańców, dla Nepli i dla Krzyczewa. Mieszkańcami jesteśmy, tutaj lokalnymi. Co pan o tym myśli? Kiedyś piękny dąb. Wycięty został, ale będzie z niego bardzo piękna rzeźba Maryi i będzie przy kościele postawiona. No wiadomo, że pan chce pewnie o tej wycince, ale niestety natura nie nadąża za sytuacją geopolityczną w świecie i szczególnie w Polsce. No wycięte te zostały drzewa w ramach obrony kraju, według mnie. Ale pana zdaniem słusznie, aż tyle? No, może troszeczkę za dużo tego wszystkiego, ale czy nieuniknione to jest, czy można było bez tego? Nie wiem, to jest już pytanie na przyszłość. I tego szczególnego miejsca żal. Jest wyjątkowym nie tylko dla Wojciecha Wawryniuka z Krzyczewa w Lubelskiem. To wioska leżąca tuż nad Bugiem, jedną z najdzikszych rzek w Polsce. Siedliskami zwierząt i gęstymi lasami, ale tylko po białoruskiej stronie rzeki. Po polskiej, w jej 15-metrowym pasie przygranicznym, lasów już nie ma. Ja tutaj na tych brzegach wychowałem się na ryby od dzieciństwa, szczególnie tutaj przesiadywaliśmy z kolegami i jako 10-letni chłopcy łowiliśmy ryby. Wielkie okonie były. Przez ile lat z Bugiem nic się nie działo? Jak byłem mały właśnie, to 80, może 5 rok, o tutaj była tak zwana faszyna układana w celu zabezpieczenia brzegu przy kościele. Przelatywałem jako dziecko, podpatrywałem, jak to ludzie tutaj robili. Zaczęli tą faszynę układać tak do środka Bugu, żeby ona się zakorzeniła i z tej faszyny porosły wielkie drzewa, które do tej pory rosły. Wzmocniły ten brzeg i zapobiegały osuwaniu się. A w tym roku został brzeg na całej linii ogołocony. Ktoś was pytał o wasze zdanie na temat tej wycinki? Nie, właśnie. Zrobiono. Nikt nie pytał o nic. Zrobiono, wycięto. I musimy chyba przywyknąć do tego. Pewnie ludzie przyzwyczają się i zapomną o tym, jak było wcześniej. Chociaż... Nie wiem, czy to można zapomnieć. A jest jakaś może grupa społeczna, działacie wspólnie i może ktoś pytał o zdanie? Nie, jest taka grupa, która, ale to bardziej o Krzyczew dba, czy chce, żeby ten Krzyczew się rozwijał, ale nie mam wiadomości, żeby ktokolwiek pytał o podpowiedzenie, jak zrobić, żeby było dobrze. Sołtys znaczy nic nie wiedział? Nie. Myśmy byli przygotowywani rzeczywiście, że będzie wycinka, że będzie ten brzeg przygotowywany do obrony kraju. Były takie głosy rzeczywiście, ale nie spodziewaliśmy się, że aż tak, że to do goła będzie wycięte. Pod kątem przyrodniczym, no to jestem przeciwko, co tu się wydarzyło, bo wszystko jak widać zostało wycięte jak leci. Zostały takie stare drzewa wycięte. One pamiętają jeszcze dawne czasy, 200-300 lat temu i przetrwały ten czas, a tego czasu obecnego nie przetrwały. To dla mnie niepojęte. Można było je ominąć, a z drugiej strony, no skoro mamy bronić tej granicy, te słupy, te kable i kamery, powiedzmy, że jest słuszna. Nikt z dzisiejszych władz nie wie, co zrobić z kaplicą XVII wieku i połunickim cmentarzem w Krzyczewie. Stoi zaledwie około 10 metrów od niewzmocnionego brzegu. Wokół świątyni zalegają w grobach ziemnych szczątki pochowanych. Po mszy część mieszkańców wyszła nad Bóg. Niektórzy zgodzili się rozmawiać, ale anonimowo. Z opowiadań wiem, że jak woda podmywała brzegi, to czaszki czy kości, o tutaj właśnie, odsłaniała. Kiedy? 40 lat temu. Teraz tylko zostało, żeby ktoś wzmocnił to, żeby to nie rwało tego brzegu. 10 lat i do kościółka dojdzie. Jeśli by była duża woda i podmywało, tutaj robotę robią bobry, prawda? A jest ich mnóstwo. I ryją brzegi, no i pomagają wodzie. Później woda podmywa to i brzeg opada. Starsi ludzie opowiadali, że brzeg był 20-30 metrów do środka Bugu. Ląd był. Kilka lat temu, łowiąc ryby tutaj niedaleko, zauważyłem szkielet. Taki pochowany człowieka? Szkielet człowieka. Opadał do dołu, prawda? Woda podmywała brzeg, piszczel mu opadła, ręka. No i okazało się, że on był pochowany wzdłuż Bugu. No zrobiona nie wiadomo co, to jest masakra zrobiona. Co pan jako mieszkaniec powie, co pan widzi? No dla mnie to tak jak poligon jest. Poligon. No strasznie to wygląda. Jak pan się czuje z tym, że nikt was nie pytał o zdanie, rozpoczynając wycinkę? Oni robią referenda na wszystkie tematy, ale nie. No zasłaniają się specustawą o obronie ojczyzny. Oni zasłaniają się, bo i żadne uzgodnienia, żadne nic nie obowiązują według tej... Ale jaka to demokracja, specustawa? Wie pan co, z tym to człowiek już się przyzwyczaił do przez tyle lat do tego, że i tak nikt tutaj nikogo o nic nie pyta, bo to jest wschód. To także, wie pan, mówię, do tego się przyzwyczaiłem, że nikt tutaj o nas zbytnio o nic nie pyta, o zdanie. Przyjeżdżaj, robię. A jaką cenę zapłacicie za to, co się dzieje nad granicą? Cena to będzie taka, że nie wiadomo, jak będzie z turystyką. Na razie stawią elektroniczną barierę, a wiadomo, czy jakieś ustawy po prostu nie przepchnął w rządzie, żeby nikt się w ogóle nie zbliżał do rzeki. Nikt tego nie wie. Na chwilę obecną można jeździć nad rzekę, zgłaszać to na strażnicę, no ale jak się zajeżdża, patrzy się na to, no człowiek jak tutejszy jest i w wolnej chwili zawsze, czy samochodem, czy quadem, czy rowerem, czy pieszo się chodzi, no to bardzo szkoda. Nawet jak się rozmawiało z jednym pilarzem, który ścinał, szefostwo każe mu ścinać, ale mówi, jak on podszedł pod te drzewo, miał ścinać, to mówił szczerze, że aż go serce boli. Że musi takie potężne drzewa, które no kilka, można powiedzieć, 10 lat rosły i poszły po prostu. Ale ktoś was w ogóle pytał? A konsultował z wami? Nikt nie pytał. My pionki szare jesteśmy. Kto będzie pytał szarych ludzi? To był reportaż Wycinka Adama Bogoryja-Zakrzewskiego ze studia reportażu Polskiego Radia. Słuchają państwo Trójki, 6 minut zostało do godziny 19. Temat miłości okazał się dla państwa poruszający. Właśnie miłość jest tym fundamentem. To jest to, że jak budujemy dom, choćby nie wiem, jaki był piękny, jaki był okazały, jaki był wysoki, jaki był wspaniały, ale jak nie ma fundamentu, to on przy pierwszej burzy, wichrze, on się rozleci. Miłość to nie jest tylko mąż, żona, albo mąż, mąż, albo żona, żona. I spotykaliśmy się na różnych imprezach, spało się pod jedną wiatą, w słomie. Nie trzeba było żadnych kontaktów fizycznych, po prostu byliśmy razem i sobie gadaliśmy, patrzyliśmy w gwiazdy. Nie? No to jest fajne. Nie? O kurczę, jak ja bym popatrzyła w gwiazdy. Proszę państwa, wiosna niedługo, mówiłam państwu, za 57 dni, a myślę, że ten telefon to doskonałe podsumowanie dzisiejszych naszych rozważań. O miłości romantycznej, ale także, jak się okazuje, platonicznej. Ciebie.